szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 9 kwietnia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. O zastanowienie się nad jednoznacznym poparciem dla liberalizacji prawa aborcyjnego apeluje szef rządu do polityków koalicji. W Sejmie ustawy będą w czwartek. Sprawdzimy też, gdzie będzie druga tura wyborów samorządowych. W całym kraju to aż 750 miejsc. Epidemia dengi wywołuje strach w Argentynie. To tropikalna choroba przenoszona przez komary. Premier Donald Tusk zaapelował do polityków koalicji, aby zastanowili się nad jednoznacznym poparciem liberalizacji prawa aborcyjnego. W czwartek w Sejmie odbędzie się debata, a w piątek głosowanie nad projektami ustaw. Premier stwierdził podczas konferencji prasowej, że ewentualne referendum nie miałoby mocy natychmiastowej zmiany przepisów, a posłużyłoby jedynie poznaniu opinii obywateli. Nie referendum, nie księża i nie politycy, a kobiety powinny decydować o swoim zdrowiu, mówił. Później to i tak Sejm musi przegłosować, prezydent podpisać, więc w tym sensie uważam, że to jest trochę mydlenie oczu ludziom, że referendum cokolwiek rozwiązuje. Daje może komfort politykom. Niektórym łatwiej powiedzieć, tak sądzę. Niech to ludzie zdecydują, a ja nie będę musiał w związku z tym zajmować jakiegoś wiążącego stanowiska. Każdy ma prawo do takiego podejścia. Problem polega na tym, że referendum nie jest tutaj formą rozstrzygającą o czymkolwiek i dlatego ja pozostaję bardzo sceptyczny do tego pomysłu. Premier zadeklarował, że Koalicja Obywatelska będzie głosowała za przyjęciem wszystkich projektów ustaw do prac w komisji. Frekwencja na poziomie niespełna 52% i blisko 750 miejsc, w których wyborców czeka druga tura. Państwowa Komisja Wyborcza podsumowała niedzielne wybory samorządowe. Członkowie PKW podkreślają, że do urn poszło mniej wyborców niż w 2018 roku. 21 kwietnia wyborcza dogrywka czeka mieszkańców 748 miejscowości. Chodzi o wybór wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. 569 gmin do 20 tysięcy mieszkańców i 179 gmin powyżej 20 tysięcy mieszkańców. Przekazał przewodniczący PKW sędzia Sylwester Marciniak. Wzrosła za to liczba gmin, w których kandydaci na radnych nie mieli konkurencji. Ta liczba po 5 latach zwiększyła się, można powiedzieć, o 10%, bo mamy 3300 okręgów. PKW pochwaliła wszystkie obwodowe komisje za sprawną pracę i podkreśliła, że wyniki wyborów lokalnych poznaliśmy zdecydowanie szybciej niż w 2018 roku. Karol Darmoros, Polskie Radio. Szef brytyjskiej dyplomacji David Cameron powiedział, że dalsza pomoc dla Ukrainy jest w interesie Stanów Zjednoczonych, ale nie zamierza pouczać amerykańskiego kongresu w tej sprawie. David Cameron spotkał się w Waszyngtonie z sekretarzem stanu USA Antony Blinkenem oraz przedstawicielami kongresu. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. David Cameron przekonywał, że wsparcie Ukrainy jest kluczowe dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Należy też wysłać wyraźny sygnał także do Chin, że wspieramy naszych sojuszników i że nie nagradzamy agresji. Cameron podkreślił, że nie przyjechał do Waszyngtonu, by domagać się decyzji w sprawie Ukrainy. Zawsze jestem bardzo ostrożny, by nie powstało wrażenie, że zagraniczny polityk mówi parlamentarzystom innego kraju, co należy zrobić. Cameron tłumaczył się, dlaczego podczas wizyty w USA spotkał się także z byłym prezydentem Donaldem Trumpem. Szef brytyjskiej dyplomacji stwierdził, że rozmowy z politykami opozycji w różnych krajach nie są niczym wyjątkowym. Zasłaniając się prywatnym charakterem rozmowy, Cameron nie chciał jednak odpowiedzieć na pytanie, czy udało mu się przekonać Trumpa, by dał zielone światło dla dalszej pomocy dla Ukrainy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. $500,000 władze Zimbabwe podarowały palestyńskiemu ambasadorowi dla jego kraju. Palestyńczyk otrzymał symboliczny czek, a pieniądze według zapewnień przelane zostaną wkrótce na utworzone na rachunkach ONZ konto. Nie byłoby w tym może nic specjalnie dziwnego, gdyby nie fakt, że jak przypominają media w Zimbabwe, prezydent tego kraju błagał kilka dni temu w wywiadzie o ponad $2 miliardy wsparcia, żeby walczyć z głodem. Według ONZ z powodu suszy co najmniej 4 milionom mieszkańców Zimbabwe grozi głód. Dwie osoby, mężczyzna w średnim wieku i nastolatka, zmarły nagle na ulicach argentyńskiego miasta Córdoba. Według krewnych oboje cierpieli na dengę, donoszą argentyńskie media. Kraj mierzy się obecnie z największą epidemią tej choroby w swojej historii. Doniesienia o śmierci dwóch osób w miejscach publicznych wstrząsnęły mieszkańcami. Denga jest tropikalną chorobą przenoszoną przez komary. W tym sezonie, a więc od połowy zeszłego roku, potwierdzono już w Argentynie ponad 230 tysięcy zachorowań i ponad 160 zgonów. Eksperci wiążą rekordową skalę epidemii ze zmianami klimatu, które sprzyjają namnażaniu się komarów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Na dobry wieczór. Liga Mistrzów UEFA i właśnie zakończone ćwierćfinały, które rozgrywane były równolegle, a oba stanowiły ucztę dla koneserów piłki nożnej. No, ciężko było wybrać. Arsenal Londyn z Bayernem Monachium zremisował 2-2. Również remis w Madrycie. Real z Manchesterem City 3-3. Rewanże zaplanowano na przyszły tydzień w środę. No i można być pewnym, że będą pasjonujące. Skoro jesteśmy przy futbolu, wspomnijmy o kobiecych eliminacjach do Mistrzostw Europy 2025. Polki znów przegrały. Tym razem z Austrią 1-3. Jedyną bramkę dla biało-czerwonych zdobyła Ewelina Kamczyk. A co słychać pod ekstraklasowymi koszami? Śląsk-Wrocław wysoko przegrał z warszawską Legią 68-97. To był ostatni mecz 27. kolejki. Liderem Anwil z 49 punktami, 2 punkty przed Treflem Sopot i 4 przed Kingiem Szczecin. Legia 5, Śląsk 8. Wydarzeniem wtorku jest z kolei zwolnienie trenera Kosty Runiaicza przez piłkarską Legię Warszawa. Zastąpić ma go Portugalczyk Gonçalo Feio, który pracował już przy Łazienkowskiej jako asystent Henninga Berga. Ostatnio prowadził pierwszoligowy Motor Lublin, mówi były piłkarz Legii Łukasz Surma. Jestem zaskoczony momentem, bo 7 kolejek chyba zostało, czyli taka końcówka sezonu i właściwie każdy następca będzie poznawał zespół i troszeczkę to jest taki moment, że ani trener, który zostaje zdymisjonowany, kropeczki nad i nie robi, a następca ma mało czasu, aby poznać zespół i coś sensownego innego z tego stworzyć. W sobotę Legia zagra z Rakowem Częstochowa, z Rakowem, który również, w którym Gonçalo Feio pracował. A teraz zapowiadany przed rokiem występ, przed dwoma godzinami występ Iwony Januszyk w finałowych zawodach Pucharu Świata w narciarstwie wysokogórskim w Dolomitach. Dziś odbyły się wyścigi indywidualne. Swój ćwierćfinał wygrałam, no ale tam też tak na końcówce. Austria jeszcze dużo szybciej narty jechała, a końcówka była bardzo płaska. Następnie w półfinale było w miarę okej, bym powiedziała, tak biegłam na 4. miejscu, no ale niestety na końcu jakby przez właśnie ten brak serwisu nart wylądowałam na 6. miejscu i to dosłownie na tysięczne sekundy. Także z jednej strony troszeczkę przykro, ale z drugiej strony bardzo się cieszę, bo utrzymałam 8. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i z bardzo dobrym nastawieniem na jutrzejszą sztafetę. Ski alpinizm zadebiutuje w Igrzyskach Olimpijskich w Cortinie d'Ampezzo, a jutro w programie bieg rozstawny w formacie olimpijskim Iwona Januszyk wystartuje w parze z Janem Elantkowskim. Jutro dużo chmur i przelotne opady deszczu. Na termometrach od 14-15 stopni w centrum, przez 14-15 stopni na zachodzie i południu, przez 18 w centrum do 23 na Lubelszczyźnie. Tej nocy z zachodu ku centrum przemieszczać się będą opady deszczu. Miejscami możliwe też burze. Na termometrach zobaczymy od 8 do 12 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Michał Nogaś, dobry wieczór. Zaczynamy, proszę Państwa, w Trójce nowe pasmo. Najważniejsze są historie i ci, którzy są ich częścią. Ludzie. To pasmo, w którym będziemy przedstawiać opowieści z życia. Wesołe, smutne, angażujące, niezwykle różnorodne i mamy nadzieję, że z uniwersalnym przesłaniem. Będą Państwo mieli okazję spotkać w tej godzinie, między 23 a północą, od wtorku do czwartku, osoby niesamowite, pełne pasji, wspaniałych przygód, trudnych doświadczeń. Proszę być z nami. Myśleliśmy długo w redakcji, kogo zaprosić do studia jako pierwszego, bo chcieliśmy, żeby połączyć to, co najlepiej kojarzy nam się z Trójką, z tym, co bardzo współczesne, a też być bardzo blisko nas, tutaj przy Myśliwieckiej 357 i nie ukrywam, że od razu pomyśleliśmy o tym, że pierwszym gościem powinien być Henryk Sytner. Dobry wieczór, Heniu. Witam serdecznie. Musimy chyba na początku naszym słuchaczkom i słuchaczom powiedzieć, że no właśnie, ty na naszych korytarzach nazywany jesteś Heniem, nie Henrykiem, nie panem Henrykiem, ale po prostu Heniem. i każdy, kto mija cię na korytarzu programu trzeciego, uśmiecha się do ciebie, bo jesteś tutaj z nami od zawsze, to znaczy najdłużej. No tak, to fakt. A to, że Henio, to jest już kwestia przyzwyczajenia. Wiele osób po prostu nie zna mojego innego imienia, tylko Henio i ja się też do tego przyzwyczaiłem. To jakoś trwa to do dzisiaj. Myślę, że tak będzie jeszcze trochę trwało. Powiedziałem, że jesteś tutaj właściwie od zawsze, bo wiem, że w Polskim Radiu pojawiłeś się pół roku po tym dniu, kiedy Trójka zaczęła swoje nadawanie, 1 października 1962 roku. Tak jest, dokładnie. Jak to było? No, ja miałem praktykę po dziennikarce, po studiach na Uniwersytecie Warszawskim i miałem taką pracę jeszcze nie na etacie, ale taką już związaną z dziennikarstwem, Sztandarze Młodych w takiej gazecie, która się wtedy ukazywała. Troszkę w tej gazecie pracowałem, pisałem jakieś takie newsy z Warszawy, troszkę sportem się zajmowałem, a największą furorę zrobiłem, jak byłem w redakcji sportowej Sztandaru Młodych i zostałem wysłany na wyścig dookoła Polski i w Kaliszu dla atrakcji widzów stanąłem na rękach, bo to było też moje popisowe ćwiczenie fizyczne. Na rynku stanąłem na rękach i było powiedziane, że dziennikarz Sztandaru Młodych jest bardzo wygimnastykowany. No i później już w Trójce też ludzie wiedzieli, że jestem wygimnastykowany, że lubię sport. Jakoś to do mnie przylgnęło. Ale skąd się wzięła ta twoja miłość do gimnastyki? Do tych ćwiczeń do stawania na rękach? No, ja lubię w ogóle od dziecięcych lat sportowanie, jak to się mówi. Brałem udział w biegach. Jak jeszcze do szkoły chodziłem w Łodzi, to na Zdrowiu, to jest taka dzielnica, odbywały się co tydzień biegi takie na różnych dystansach. Ja oczywiście w nich startowałem. I nawet nie chodziło mi o wynik, chodziło po prostu o ukończenie i pokazanie innym, że można, że nie należy się, jak to się mówi, łamać i drżeć przed tymi, którzy mają opinię znakomitych sportowców, tylko po prostu dla siebie można było sobie pobiegać. I wtedy również zacząłem jeździć na rowerze. Pamiętam, mama kupiła mi rower w domu towarowym na Koszykach w Warszawie. Rower się nazywał Bałtyk i na tym Bałtyku ujeżdżałem pół Polski. Ile miałeś lat wtedy? Wtedy, no, gdzieś w granicach, żeby nie strzelić, 20 kilka. I przemierzyłeś całą Polskę? Nie, ja mówiłem, że lubiłem na tym rowerze jeździć wszędzie, gdzie tylko można było, ale całą Polskę nie. Ja zresztą w ogóle jestem wrogiem jeżdżenia na wytrzymałość. Przychodzą do mnie różni ludzie, którzy wiedzą, że kojarzę się z rowerem, mówią, słuchaj, ja przejechałem 600 kilometrów, 500 kilometrów, 400. Ja mówię, nie ma się czemu chwalić. Ja tego nie pochwalam, dlatego że to nie ma nic wspólnego ze zdrowiem i ze sportowym trybem życia. Wystarczy, że pojedziesz powiedzmy 30, 40, 50 kilometrów, ale w czasie tej przejażdżki wiele ciekawych rzeczy możesz zobaczyć. I do tego rower jest idealny. O, nie wiem, czy się dobrze wypowiedziałem. No, znakomicie, jak na radiowca przystało. Dobrze, 1 października 1962 roku pojawiasz się w Polskim Radiu. Masz już za sobą przygodę próby pisania w Sztandarze Młodych, ale jednak ciągnie cię do mikrofonu, tak? Tak, ciągnie mnie do mikrofonu. Wcześniej, przed tym 62 rokiem przychodziłem tutaj. Miałem starszych oczywiście znajomych, którzy zachęcali mnie, żebym występował jako reporter. Nie, może nie na etacie, ale taki reporter z doskoku. I tak się stało. Poznałem znakomitych ludzi. Do dzisiaj pamiętam panią Elżbietę Jędrkiewicz, pierwsza szefowa. Z tym, że to była taka audycja, od której zacząłem. W tej audycji starałem się zastępować szkolne apele. To znaczy, tak mi się wydaje, że to był też taki pierwszy medal dla każdego, gdzie występowałem z różnymi tematami, a młodzież starała się, że tak powiem, również iść ze mną za pan brat. Ta audycja to była, sięgam po książkę, którą napisałeś wspólnie z Robertem Maciągiem, Ona się nazywała Błękitna Sztafeta. Błękitna Sztafeta, no właśnie. Widzisz, to już nawet z głowy mi wypadło. To były takie apele szkolne 15-minutowe, które zastępowały normalne apele szkolne w różnych częściach Polski. I ja w tej Błękitnej Sztafecie zaczynałem swoją radiową działalność. I co tam robiłeś? No, po prostu zapraszałem młodych ludzi, rozmawiałem z nimi głównie o sporcie, o ich pasji. Również jak już troszkę się zadomowiłem w tej Błękitnej Sztafecie, to zacząłem robić audycje dla starszej młodzieży i ta starsza młodzież pisała do mnie, że zakochałam się na przykład w Karolu, ma zielone oczy, napisz mi, czy powiedz mi, czy warto. Śmieli się ci, którzy do mnie pisali, że czasem zapraszałem ich na konsultacje do Warszawy, ale na ogół tak nie było, bo sam jeździłem na konsultacje. Taka była najpierw Błękitna Sztafeta, a później inne audycje z nią związane. Poczekaj, ale to pytanie o zielone oczy, to znaczy, że miałeś być pomocą matrymonialną? Tak, miałem doradzać. No, pisano mi na przykład, poznałam Karola, ma zielone oczy, napisz mi, czy warto. Ale co? Angażować się. No trudno, trudno było na odległość się angażować. Śmiali się ze mnie ludzie, że na konsultacje jeździłem sam, żeby poznać od podszewki, czy warto, czy nie warto. Ale w każdym razie tak wyglądały te pierwsze audycje. Czyli, żebym dobrze zrozumiał, jechałeś do Karola i sprawdzałeś, czy warto się w nim zakochać? Jeździłem do Karola, ale raczej jeździłem do Małgosi czy do Anki, żeby sprawdzić na własnej skórze, czy ktoś jest warty zaufania, czy trzeba w nim pokładać duże nadzieje. O, i takie były początki. No dobrze, ale co było wyznacznikiem, że warto się angażować w relacje z Karolem albo z Anką? No przede wszystkim, czy można mieć do danej osoby zaufanie. Daje się, że tak powiem, poznać, czy można zaufać komuś, powierzyć mu swoje sekrety. Ja na ten temat rozmawiałem i starałem się wysnuć wniosek. Ale tak. Ty byłeś po dziennikarstwie, nie po psychologii. Skąd taka dobra znajomość ale człowieka? To była taka dziennikarska próba czasu. Aha. To trwało przez kilka lat. Otrzymywałem od tych, bo to głównie dziewczyny pisały, różne suweniry. Miłe były to czasy. Czyli nie wiem, czy to, takim nie, nie wiem, czy to jest dziwne, że dziewczyny same pisały. Chłopacy raczej nie. Oni sami wiedzieli, czy warto, czy nie warto. Czyli byłeś takim panem Henrykiem, do którego się pisało, do radia, i pan Henryk po prostu był doradcą matrymonialnym. Tak, tak. Nawet taką się osobą do rany przyłóż, bratem łatą trochę, tak? Tak, śmiano się, że założyłem biuro matrymonialne. No dobrze, ale to wiąże się z następnym moim okresem pracy w radiu. Zostańmy jeszcze przy tej Błękitnej Sztafecie i przy tych listach do ciebie. Jak myślisz, co sprawiło, że te młode kobiety w tobie szukały wsparcia, ciebie prosiły o pomoc w rozwiązywaniu takich ważnych problemów życiowych? No ja myślę, że słuchały Błękitnej Sztafety i jakoś ten mój głos sprawiał, że było zaufanie do mnie. Oczywiście to było na chybie trafił. One ryzykowały, że ja komuś opowiem o ich życiowych losach, ale tak nie było i w związku z tym coraz nowe zastępy uczennic pisały do Henia, bo tak wtedy mówiono, a Henio starał się ich jakoś nie zawieść, w ten sposób bym powiedział. Heniu, a dlaczego właściwie zostałeś dziennikarzem, a nie sportowcem czynnym, zawodowym, skoro tak cię od zawsze gnało w stronę ćwiczeń, prężenia ciała? No bo wydaje mi się, że sportowiec najlepszy jest ten, który uprawia sport amatorsko. Nie zawodowo, nie za pieniądze, tylko dla własnej przyjemności. I to mnie cały czas popychało do treningów, do rowerów, do biegania, do jazdy na łyżwach, jeździłem na panczenach w klubie, trochę pływałem, grałem w piłkę. I wydaje mi się, że to była szkoła życia, bo zawodowo nie sport, że tak powiem, był tutaj na pierwszym planie. Chociaż gdy zaczynałem pracę w Trójce, to często robiłem audycje sportowe i one się nazywały Medal dla każdego. Starałem się wydobyć medal nawet dla tych, którzy na co dzień ze sportem nie mieli nic wspólnego, ale ja uważałem, że musicie wziąć się w karby i będzie dobrze. A kiedy przyszedłeś do Polskiego Radia w październiku 1962 roku, to już byłeś od razu w Trójce czy w innym programie? Nie, Trójka była troszkę później. Jak ja przyszedłem do radia, to była redakcja dziecięca i tam stawiałem swoje pierwsze kroki. Jeździłem na zaproszenie domów dziecka. Byłem zapraszany przez rodziny mające dzieci. Były tylko prośby. Panie Henryku, to taki fajtłapa, ten Janek Szyfranek. Proszę z nim coś zrobić. No i ja doradzałem. No. Niektórych zapraszałem do radia. Nie no, chwileczkę, ustalmy to. Czyli byłeś nie tylko doradcą matrymonialnym, ale też byłeś trenerem, pobudzałeś do aktywności fizycznej. Dokładnie. No i miałem ze sobą takie autorytety jak Ryszard Szurkowski, do którego do Wrocławia jeździłem, nagrywałem z nim audycję i Ryszard również wraz ze mną doradzał tym młodym ludziom, jak ćwiczyć, żeby ten sport miał ręce i nogi, żeby to nie było tylko jeżdżenie, męczenie się, ale żeby również organizm skorzystał i żeby była frajda z uprawiania ruchu. Ale to wszystko, o czym opowiadasz, dla wielu naszych młodszych słuchaczy może być więcej niż zaskoczeniem, bo ta historia przez ciebie przedstawiana to jest tak naprawdę najlepszy dowód na to, jak ważną rolę pełniło i mamy nadzieję nadal będzie pełnić radio jako przyjaciel człowieka, ale też instytucja edukująca. No dokładnie, dokładnie. I właśnie cały czas była ta edukacja. Nie zawsze wydawało mi się, że trafiam w sedno, ale sądząc z reakcji uczniów, tych młodych ludzi, którzy często tutaj z własnej woli przyjeżdżali do mnie do redakcji, prosili o rady, prosili jaki wybrać sprzęt sportowy, jak ćwiczyć. I to sprawiało mi radość. I w ten sposób nowe zastępy młodych sportowców, że tak powiem, wychowywałem. To jest ta cała tajemnica. Sport dla zdrowia, a nie sport, byle ruszać się, byle gdzieś, że tak powiem, szukać wrażeń. No tak? Dobrze, wspomniałem o tym, że przyszedłeś tutaj po studiach dziennikarskich, że nie psychologia, a dziennikarstwo, ale przecież nie jest tajemnicą, można się tego o tobie dowiedzieć, że ciągnęło cię i do filmu, i do teatru, i w kabarecie występowałeś. Tak, no to już były troszkę późniejsze czasy. Zaczęło się od tego, że byłem w kabarecie w Stodole. Nawet taki usłyszałem na twój temat zdanie, Henio był zawsze wielofunkcyjny. No, żeby było ciekawiej, to pierwszy program się nazywał W tym szaleństwie jest metoda. Tam występowałem w różnych sketchach, a również stałem na rękach. Oto to dzisiaj pamiętam. Jak na tym rynku w Kaliszu, czyli to właściwie dokładnie, był to twój dokładnie. Popisowy numer. A tym razem stałem na scenie i cały czas drżałem, żeby to stanie na rękach trwało dłużej trochę, żebym od razu nie wywalił się, ale raczej się nie wywalałem. I tak było w starej Stodole na Emilii Plater i później na Stodole na Trębackiej. No i to moje artystyczne życie trwało. Występowałem na uniwersytecie w zespole tanecznym, z tym, że tańczyłem tańce ludowe, bo wtedy była taka moda, oberki, kujawiaki. Jeździłem na występy do innych miast. Tak wyglądała ta moja droga artystyczno-sportowa. No, warto wspomnieć, że w późniejszych czasach również byłem w szkole teatralnej. I jako podkładka na egzaminie mówiłem i pokazywałem różne materiały właśnie ze Stodoły, z występów tanecznych. Przeszedłem 3 czy 4, nawet już nie pamiętam, eliminacje. To były jeszcze czasy Zelwerowicza. I o dziwo zostałem przyjęty, ale ja od razu wiedziałem, że to nie jest mój kierunek. prowadziłem na ten temat rozmowy z profesorami, oni też uważali, że za wcześnie się zdecydowałem i po roku przeszedłem z tej szkoły na uniwersytet i pisałem pracę magisterską z teatrologii, dokładnie o przedwojennym teatrze Jaracza, o teatrze Ateneum i byłem chyba jako jedyny badacz, taki w cudzysłowie, który odkrył, że jednym z większych osiągnięć Jaracza była sztuka Car Lenin. Nikt o tym nie mówił, żadne dostępne źródła o tym nie przekazywały wiadomości. Ja byłem pierwszy. To dziś, do dzisiaj pamiętam. Ale to już były czasy troszkę późniejsze, kiedy byłem na teatrologii, byłem na studiach dziennikarskich, ale specjalizowałem się w teatrze, no i tam między innymi były te moje odkrycia. Czy zdarzyło ci się kiedykolwiek żałować tego, że jednak nie zostałeś aktorem? Nie, nie, bo wydaje mi się, że to jest zajęcie dobre dla mnie, jeżeli się robi to nie dla pieniędzy, ale dla przyjemności. Można się w ten sposób, podobnie jak w sporcie, wyżyć. Dlatego się tego trzymałem. Troszkę również współpracowałem jeszcze ze Sztandarem Młodych i troszkę pisałem o sporcie, ale troszkę pisałem o teatrze, o możliwych występach, że jak ktoś ma chęć, to nie powinien się łamać, jak to się mówi, tylko powinien po prostu próbować swojego szczęścia, tak jak ja próbowałem. I wielu rodziców później do mnie pisało listy, dziękowało, że zachęciłem Marysię czy Franka raz do sportu, a dwa do występów. Ja bardzo lubiłem występować w konkursach recytatorskich i do tego też zachęcałem słuchaczy Trójki i ci, którzy byli w Błękitnej Sztafecie, którzy pisali do Błękitnej Sztafecie, również występowali na scenie obok mnie. I to była satysfakcja. A skąd w ogóle wyniosłeś taką potrzebę popychania ludzi do działania albo dawania im nadziei? No to nie jest łatwe mieć w sobie tyle siły, żeby cały czas mówić komuś: zrób to, znajdziesz na to szansę, znajdziesz na to czas. No ale to trzeba być wytrzymałym. No trzeba się, jak to się mówi nieładnie, nie łamać, tylko cały czas walczyć o to, żeby inni mieli z tego satysfakcję. Jeżeli oni mieli satysfakcję, to ja też miałem satysfakcję, że im się udało i mnie się udało. No i to cała tajemnica. Jeżeli dobrze, że tak powiem, rozumiesz moje intencje. To ja teraz powiem o jednej ważnej rzeczy i potem przejdziemy do tych twoich wspaniałych antenowych osiągnięć. Chcę o tym wspomnieć, dlatego że żyjemy w bardzo trudnych czasach. W czasach, kiedy bardzo wiele dzieci na świecie cierpi. Niedaleko nas toczy się wojna w Ukrainie. Widzimy zdjęcia dzieci, których życie wojna zdewastowała. Wystarczy spojrzeć na obrazki ze Strefy Gazy i też wiemy, jak wygląda teraz sytuacja. Niewiele znam osób, muszę to przyznać, które mają za sobą doświadczenie dorastania, w ogóle rozpoczynania życia w czasie wojny. Ty jesteś jedną z nich. Co pamiętasz z tamtego czasu? Byłem dzieckiem, małym dzieckiem i w zasadzie nie bardzo do końca rozumiałem, co się wokół mnie dzieje, ale wiedziałem, że jest strasznie. Wiedziałem, że Niemcy, bo to rodzice mi mówili, organizują obozy, w których ludzie przebywają w okropnych warunkach. I to były moje pierwsze, że tak powiem, kontakty z wojną, bo w gruncie rzeczy jako dziecko nie bardzo rozumiałem dokładnie, co się dzieje. Ale byłem w obozie i to utkwiło mi w pamięci. I pytam o to dlatego, że jesteś dla mnie przykładem takiej osoby, która z piekła wyszła do światła. Skąd w sobie znalazłeś siłę, żeby po zakończeniu wojny, która dotknęła wielu spośród naszych bliskich, mieć tyle energii, żeby ją dawać innym ludziom? Przecież znamy wiele osób, które nie uniosły tego doświadczenia, a ty, proszę bardzo, 60 lat przed mikrofonem, szaleństwo, tańce, wakacje na dwóch kółkach, doradzanie ludziom, z kim powinni się związać, a z kim nie. Co dla ciebie było tym impulsem, żeby żyć i celebrować życie? No po prostu sprawianie radości innym. To wtedy ja też miałem z tego dużą radość. I to w różnych dziedzinach, i w sportowej, i w tej, o której mówisz, tej kulturalno-teatralno-sodołowej. Ja, jeżeli ktoś był przy mnie uśmiechnięty, jeszcze mówił, że złe samopoczucie wygoniłem z niego, to ja miałem też dużą przyjemność. I to tak było przez wiele, wiele lat. Tak było jeszcze przed epoką trójkową, a później tym bardziej, kiedy zacząłem tutaj różne akcje prowadzić, to ta radość, którą czerpali ludzie z tego, co ja robiłem, również mnie sprawiała radość. Miałeś takie poczucie, że los ci dał szansę? Tak, dokładnie. Jakoś w tych dziedzinach, w których starałem się być z ludźmi, spotykałem tam na mojej drodze przyjaciół i ci ludzie byli dla mnie również bodźcem do tego, żeby działać dalej w tym kierunku. Tak jak już mówiłem, i w sportowe, i kulturalne rzeczy, i to, żeby się nie załamywać niepowodzeniami. Dlatego mówiłem, to uprawiajcie sport, to nie będzie stresów. I to do dzisiaj jest moją, że tak powiem, domeną, żeby tak namawiać ludzi do takiej działalności, że tak powiem, dla siebie. A z tej Polski powojennej, ale jeszcze nie radiowej twojej, po zakończeniu wojen, do czasu, kiedy przyszedłeś na studia i zostałeś dziennikarzem, co pamiętasz? Jaki to był kraj po wojnie? No, wiesz, no, trudno mi tak dokładnie powiedzieć, bo to było jeszcze, to jednak wcześniej to była jeszcze moja epoka dziecięca, ale wiedziałem, że są rzeczy miłe w tym okresie w Polsce, że można być zadowolonym z tego, co się robi, ale również dochodziły mnie głosy, to już, że tak powiem, matka mi o tym mówiła, że ludzie byli więzieni, że nie mogli robić to, na co mieli ochotę. No i starałem się to zrozumieć. Nie do końca rozumiałem, no ale w każdym razie im byłem starszy, tym rozumiałem bardziej. Oczywiście w tym okresie były rzeczy miłe. Ja między innymi prowadziłem obozy almaturowskie, zimowe, letnie. Wtedy nabrałem tej ochoty do rowerów, do nart. I te obozy były organizowane przez te, jak pamiętam, związki zawodowe. Ale mówię, ja jako dziecko rozumiałem, że nie wszystko jest tak, jak powinno, no ale przechodziłem nad tym do porządku dziennego. To, co udało mi się usłyszeć w domu, no to trochę to rozumiałem, troszkę nie bardzo rozumiałem, no ale takie wiodłem życie. A pamiętasz, bo wspominałeś o tym i też w książce Henryka Sytnera Wakacje na dwóch kółkach można o tym przeczytać, o Łodzi powojennej, bo to miasto nie było tak zniszczone jak Warszawa. Chodziłem do szkoły w Łodzi. Chodziłem do szkoły podstawowej, która się mieściła, tak pamiętam, na ulicy Jaracza, naprzeciwko teatru. Tam również chodziłem, żeby było dowcipnie, do szkoły muzycznej. Próbowałem grać na skrzypcach. Jeszcze to. Jeszcze skrzypce, to, a tak? Później już na Bałutach byłem w liceum. I bardzo Łódź mi się podobała. Jak się przeniosłem z mamą do Warszawy, to troszkę żałowałem. Byłem do tej Łodzi przyzwyczajony. Jako dziecko chodziłem tam na lodowisko. W domu urządzałem coś w rodzaju teatru kukiełkowego. Mama mnie do tego zachęcała. Urządzałem takie przedstawienia dla dorosłych. I no, to było fajne życie. I Łódź była dla mnie taką ostoją. I tak jak mówię, troszkę żałowałem, że się przeniosłem. No później już nie żałowałem, jak byłem w Warszawie, ale w każdym razie w Łodzi było bardzo miło w tym okresie szkolnym. I do dzisiaj ten okres miło wspominam. Łódź nie była tak zniszczonym miastem jak Warszawa, prawda? Tak, tak. Było gdzie... A, no i w Łodzi mieszkałem na ulicy Narutowicza, na rogu Kilińskiego i moją wielką pasją były wrotki. Jeździłem... O tym jeszcze nie było. Tak, jeździłem na wrotkach. Z okna było widać, jak jeżdżę się ścigam z tramwajami. Ale bezpiecznie? Bezpiecznie, bezpiecznie, bo jeździłem na wrotkach po chodnikach, nie pojezdni. A później na wrotkach jeździłem na dworzec fabryczny, bo to było niedaleko. To była taka moja trasa numer jeden. Kilińskiego, Narutowicza, dworzec fabryczny i z powrotem. Więc już wtedy, że tak powiem, byłem zainteresowany sportem. A że trafiło to na wrotki, to bardzo dobrze. Zadam to pytanie, bo w książce, o której wspominam, jest wiele zdjęć Henryka Sytnera z czasów dorastania i młodości. Czy ty byłeś łamaczem serc? Czy łamaczem serc? Nie, no nie sądzę. No może złośliwi tak mogli tak twierdzić, ale nie, lubiłem przyjaźnie i tworzyłem, że tak powiem, sztamę z grupą, która lubiła tańczyć, lubiła jeździć na rowerze. No i wspólne wyprawy cementowały przyjaźń. Może dlatego tak uważano, że to było łamanie serc. No niekoniecznie. W każdym razie... A uważasz, że ważniejsze w życiu jest to, żeby się przyjaźnić, czy w kimś kochać? No myślę, że i to, bo jeżeli jest przyjaźń połączona z kochaniem, to jest ideał. Nie zawsze to się udaje, no ale myślę, że w moim życiu były takie przykłady. Mhm. No to myślę, że godne pozazdroszczenia. No. Dobrze, to zostawmy na chwilę życie prywatne Henryka Sytnera i wróćmy do tego zawodowego. To, z czym kojarzysz się słuchaczkom i słuchaczom Trójki, to są trzy akcje, trzy twoje przedsięwzięcia. O medalu dla każdego już mówiłeś, no ale wakacje na dwóch kółkach, tak. I obozy narciarsko-taneczne. Trójki, tak. Najpierw powiedzmy o dwóch kółkach. To się zaczęło, przeczytałem w książce o tobie, jeszcze wtedy, kiedy Gomułka rządził. Tak, dokładnie. Te wakacje na dwóch kółkach od razu, że tak powiem, rozrosły się w wielką akcję, bo okazało się, że dla dzieci rower to jest coś więcej niż tylko pedałowanie. To jest sposób na spędzanie czasu i ja to wykorzystałem, ponieważ zaproponowałem dzieciom, że będą urządzać wycieczki rowerowe i z tych wycieczek będą mi przesyłać do radia sprawozdania. Te prace były oceniane przez jury i na tej podstawie wybieraliśmy zwycięzców, którzy jechali ze mną co roku do innego kraju. Najpierw byliśmy w Szklarskiej Porębie przez 10 dni czy przez 2 tygodnie. Później wracaliśmy do Warszawy. To już była taka zgrana paczka. I z tą paczką jeździłem po Europie, ale nie tylko, bo byłem również w Australii, w Afryce, wszystkie kraje europejskie i to była przygoda życia. I do dzisiaj jeszcze, mimo że to wiele czasu upłynęło, otrzymuję listy z podziękowaniami, z tym, że pamiętają i że, no, że było wspaniale. Oczywiście wiążą się z tym również przygody. No, między innymi kiedyś miałem zamiar wybrać się do Turcji, ale nie bezpośrednio z Warszawy, tylko najpierw był obóz w Bułgarii, w Primorsku i z tego Primorska postanowiłem dostać się do Turcji i miałem z tym wiele kłopotów, dlatego że najpierw autokarem dowieziono mnie gdzieś tam w pobliże granicy, ale stamtąd jeszcze było 10 kilometrów po wertepach do granicy turecko-bułgarskiej i później musiałem jeszcze w Turcji jeszcze zrobić na rowerze chyba 15 kilometrów, żeby zdążyć na pociąg, który jedzie do Edirne. To dzisiaj pamiętam. To była duża miejscowość i duża stacja kolejowa, ale ja najpierw w tej dziurze, do której dotarłem, trafiłem na pociąg, który miałem nadzieję, że tam jest stacja i że pojadę do Edirne, a dalej do Istambułu. No, jak się okazało, jak wsiadłem do tego pociągu z tymi moimi dzieciakami, okazało się, że to była ciuchcia i nie jedzie wcale do żadnego Edirne, tylko jedzie gdzieś tam na jakąś peryferyjną inną stację. Oblepiona była ta ciuchcia, ludzie byli na zderzakach, na dachach, wszędzie, a ja jeszcze musiałem się wepchnąć z tymi rowerami. No ale jakoś się udało, Turcy byli na tyle sympatyczni. No jak przyszedł, to była konduktorka chyba, ja mówię, że chcę jechać do Istambułu. Ona mówi, ale ten pociąg jedzie tylko do Edirne. Ja mówię, no to trudno, no to załatw coś, bo widzisz, ja jestem z dziećmi, przecież nie wysiądę. No i dotarliśmy do Edirne. Ja dałem tej dziewczynce, tej konduktorce maskotkę, to do dzisiaj pamiętam, krakowiaka. No i dojechaliśmy do tego Edirne i ja czekam, aż nas zaproszą do ekspresu, który stał już na peronie. Oblepiony tak samo jak ta ciuchcia. Czekamy 5, 10, 15, 20 minut. Ja myślę, nic tylko o mnie zapomnieli i nic nie będzie z Istambułu, że skończy się nasza przygoda w Edirne. I nagle po 20 paru minutach czuję, że coś się dzieje nie tak. Mianowicie odczepiają wagon ciuchci, w której jechałem, i przyczepiają do ekspresu jadącego z Edirne do Istambułu. Czegoś takiego w życiu jeszcze nie przeżywałem. Czyli za tego krakowiaka i miłe słowo konduktorka turecka załatwiła ci podróż ciuchcią doczepioną do ekspresu i tak dojechałeś nad Bosfor, tak? Tak, tak. I w każdym razie bałem się bardzo. Ale Turcy byli mili i jakoś do tego Istambułu dotarłem. Z powrotem już mi się udało lepiej, no bo autokar czekał w Turcji i do tej Bułgarii dotarłem. Ale ta przygoda z ciuchcią z Edirne i z Istambułem to wryła mi się w pamięć. A czy ty nie miałeś obaw, jeżdżąc z grupą młodych ludzi sam przez świat? No przecież ufali ci i rodzice tych dzieci, i radio ci ufało. No bałem się, oczywiście. Wszystko miałeś na głowie. I jeszcze trzeba było mieć świetną kondycję i dbać o to, żeby ci młodzi ludzie zakochani w jeździe na rowerze i też pod ogromnym wrażeniem ciebie będący, żeby oni wszyscy dotarli szczęśliwie do mety. No masz rację, no ale... Troszkę ryzykowałem, ale postanowiłem kontynuować to co roku i jakoś się udawało. Ta młodzież, muszę powiedzieć, była na poziomie, była grzeczna, nie było jakichś wybryków, czego musiałbym się wstydzić. Oni po prostu starali się być ze mną wszędzie tam, gdzie warto było być. Najpierw, jak byliśmy w Szklarskiej Porębie przed tymi obozami, to jeździłem z nimi na rowerze po górach, po trasach trójkowych, bo tam była trasa trójkowa, bardzo trudna zresztą, ale tą trasę przemierzyliśmy kilka razy. Byłem na hali Szrenickiej i stamtąd zjeżdżaliśmy na rowerach do centrum Szklarskiej Poręby. Także zdobywaliśmy kondycję, a później autokarem czy jakimś samochodem przygodnym z tymi dziećmi jechałem do Warszawy, samolot, ile jakiś kraj był. I tak co roku. I wydaje mi się, że uodporniłem się. Nie myślałem o złych rzeczach, że może się coś stać. Uważałem, że musi być wszystko w porządku, że ja czerpię z tego radość, ale dzieci też czerpią radość i rodzice tych dzieci. Zresztą byłem z nimi w kontakcie telefonicznym. Dziękowali mi, że jadę z nimi po Europie, że oni mogą poznać wiele ciekawych krajów. I to była również zasługa trójki. No, nie oszukujmy się. A jak reagowali ludzie stamtąd, mieszkańcy różnych państw europejskich, ale nie tylko, kiedy widzieli gromadkę młodych ludzi jadących na dwóch kółkach w towarzystwie poważnego i poważanego pana redaktora? No, to była sensacja. Przede wszystkim wielu z nich chciało odkupić nasze rowery, bo tak się podobały. Może dlatego, że krążyła wtedy taka opowieść, że nie ma tak handel, że tak powiem, który czyni cuda, ale nie, rowerów nie sprzedawaliśmy. Jeździliśmy dalej na nich. i ludzie po prostu bili nam brawo, że jeździmy. To wzbudzaliśmy, mogę powiedzieć, zachwyt tym, że na rowerach pokonujemy takie odległości, bo to były również etapy, które liczyły po 70-80 kilometrów. Czasem jeździłem sam z tymi dziećmi, a czasem w niektórych krajach dostawałem przewodnika. I w dwójkę się opiekowaliśmy nimi. I za każdym razem poznawaliśmy nowych przyjaciół, bo ci ludzie, czy to była Bułgaria, czy Szwecja, czy Norwegia, czy Włochy, wszędzie mieliśmy przyjaciół. Jak widzieli taką gromadę, jeden kolarz czy jedna kolarka w takim wężu za drugim czy za drugą, to bili brawo, bo oni też by chcieli pojeździć w takiej grupie i poznawać świat. Także dzięki temu udało mi się zachęcić do podróży głównie po Europie, ale nie tylko, jak już mówiłem, bo byliśmy również w Afryce i byliśmy w Australii. W Australii byliśmy wtedy, kiedy była olimpiada. I wprawdzie to już była ta olimpiada dla niepełnosprawnych, ale było wiele emocji z tym. Zapraszano nas na konkurencję. Proszono, żeby można było pojeździć na tych naszych rowerach. Oczywiście zaprzyjaźniliśmy się z tymi sportowcami. Ta przyjaźń trwała przez wiele lat. Także te rowery to było wielkie, wielkie przeżycie dla mnie i dla tych wszystkich młodych ludzi. Teraz sobie wyobrażam, jak te rowery lecą przez morza i oceany, na antypody. Przecież to się wszystko mogło zagubić przy przeładunku. No, to się tak się złożyło, że zawsze udawało mi się załatwić tą podróż samolotową. I tak było w wielu krajach. Znaczy, kiedyś również, jak byliśmy w Grecji, to pociągiem jechaliśmy, ale te dalekie wyprawy to był samolot. Także wspaniałe życie rowerzyst, tak mogę sobie powiedzieć. Wszystkich miejsc, które odwiedziłeś w czasie wakacji na dwóch kółkach, to które zrobiło na tobie największe wrażenie? No, najczęściej byliśmy w Bułgarii, to jeszcze za czasów demokracji ludowej, ale później, jeśli chodzi o inne kraje, w których byłem na dwóch kółkach, to wydaje mi się, że najmilej wspominam pobyt w Austrii. Tam w Austrii jeździliśmy po ścieżkach rowerowych, które miały po 200-300 kilometrów. Oczywiście to było jeżdżenie z przerwami. I poznawaliśmy wielu kolarzy zawodowych, którzy chcieli z nami sobie pojeździć dla przyjemności. Jeździliśmy na takich szlakach rowerowych, które wiodły wzdłuż rzek. I między innymi ci organizatorzy tych wypraw sprawili nam radość, bo również przesiadaliśmy się na łódki, przesiadaliśmy się na kajaki, pływaliśmy po jeziorach. To wszystko było bardzo bezpieczne, bo zawsze mieliśmy opiekunów. Ale w Austrii było to najlepiej zorganizowane. Bo wcześniej oczywiście była Bułgaria, tak jak mówiłem, jeszcze za czasów demokracji ludowej. Tam, no ja teraz się z tego śmieję, tam musiały być odprawy, tam musiały być również spotkania takie, no, jakby to określić. Bezpieka was przepytywała? No więc, znaczy bezpieka nie, ale tam byli specjalnie, właśnie do tego zmierzam, tacy młodzi ludzie, którzy starali nas się uświadamiać, jaka to wielka przyszłość przed nami, jak to dobrze, że my tu jesteśmy, mhm. i że w tym Primorsku poznamy prawdziwe życie. Primorsko to jest ten obóz w Bułgarii. I w związku z tym, no, ja się troszkę buntowałem, bo rozumiałem, że to było szyte grubymi nićmi, te spotkania i to namawianie do życia zgodnie z zasadami demokracji ludowej. No ale jakoś udawało nam się znaleźć i tam przyjaciół. I mówię, w Bułgarii byliśmy kilka razy i z Bułgarii jeździliśmy do Grecji, do Turcji, jak już mówiłem. I było to fajne życie, no, trójkowe, trzeba powiedzieć. Heniu, a ile małżeństw zaaranżowałeś? Wiesz co, nie liczyłem. Ale troszkę ich było. Jak to się stało? No bo ci młodzi ludzie, którzy jeździli ze mną na tych rowerach, później stawali się dorosłymi ludźmi, a utrzymywali kontakty ze sobą. I okazywało się, że te kontakty nie kończyły się na kontaktach. Aha. I stąd byłem ruchomym biurem matrymonialnym. Tak Ale byłem ja nazywany. Pytam też o to, że poza wakacjami na dwóch kółkach, to też zmuszałeś ludzi nieśmiałych do tańczenia w parach na obozie narciarsko-zimowym. A no tak. Na obozie narciarsko-tanecznym. Tak, na obóz narciarsko-taneczny to jest następna okazja do biura matrymonialnego. Mianowicie w Karkonoszach organizowałem przez wiele lat, 30 przeszło lat, obozy narciarsko-taneczne Trójki. I to była bardzo prosta zasada. Jeździmy na nartach, a po nartach się nie nudzimy, tylko uczymy się tańczyć. I to nie tańce ludowe, tylko to były tańce towarzyskie. Ludzie łączyli się tam w pary. Jeżeli nie umieli się połączyć w pary, to instruktor zachęcał albo nawet kazał. Ty tańczysz z tą, ta tańczy z nim. I w związku z tym przez wiele lat trwały przyjaźnie i później otrzymywałem kartki, że te przyjaźnie kończyły się małżeństwami. Także no, to były obozy narciarsko-taneczne, ale również w pewnym sensie obozy matrymonialne. A czy to prawda, że ty tam występowałeś na parkiecie w pięknym białym stroju? Tak, to prawda. To znaczy ja, trochę się ze mnie śmiali ci uczestnicy obozu, bo ja miałem różne stroje. Miałem nie tylko białe, ale miałem w różnych kolorach stroje narciarskie. I bo lubiłem, znaczy nie to, że lubiłem się stroić, ale lubiłem jeździć, no nie wiem, tak w tych strojach, w których jeździli zawodnicy, jak udawało mi się gdzieś dostać taki prawdziwy strój kolarski, no to korzystałem z okazji. Czyli elegancki na dwóch kółkach, tak. Na stoku i na parkiecie, tak? No powiedzmy, no. W każdym razie starałem się, żeby ludzie byli zadowoleni i dzięki mnie również ta część, która jeździła ze mną w grupie, nabierała umiejętności narciarskie, startowała w zawodach. Myśmy organizowali zawody narciarskie, o mistrzostwo obozu, także było wesoło. Mm-hmm. Jaki jest twój popisowy taniec? Co tańczysz najlepiej? No, chyba mam odpowiedź gotową. Najlepiej tańczę rock'n'rolla. I Rock Around the Clock to mój popisowy numer. Z tym, że tam były uczone nie tylko tańce takie jak rock'n'roll na obozie, ale również były tańce towarzyskie, samba, rumba, cha-cha, pasodoble, jive. I tam wszystko właśnie, umiesz. Proszę? Każdy taniec umiesz no, wykonać. Tak mniej więcej. Teraz już dawno tak nie tańczyłem. Rock'n'rolla tak, bo słynąłem z tego, że rocka tańczyłem dobrze. No. I kręciłem partnerkami we wszystkie strony, podrzucałem, sam skakałem i na turniejach. To już jest inna sprawa. To już nie na hali Szczenickiej, tylko kiedyś pojechałem sędziować na jakimś międzynarodowym turnieju, gdzie tańczono rock'n'rolla. Ja tam troszkę sędziowałem. Kolejna ale później był sędzią tańca. Nie, tak mówię słuchaczom, że jeszcze poza tym wszystkim byłeś sędzią tańca towarzyskiego. Tak, tak. No, byłem tak. Sędzią w tańcach i podpuszczono mnie, żebym nie tylko sędziował, ale również wystąpił, bo tam tańczyłem po zajęciach. Tańczyłem rock'n'rolla. I urządzono międzynarodowy turniej z udziałem przedstawicieli wielu krajów. I proszę sobie wyobrazić, że ja z partnerką wygraliśmy ten turniej rock'n'rolla. I to też do dzisiaj pamiętam. I takie są przygody związane z Trójką. Ale pamiętasz, bo dostałeś, myślisz o pięknym pucharze, czy po prostu wszyscy bili wam brawo? Czy nie spodziewałeś się, że możesz być takim mistrzem tańca? No nie spodziewałem się, ale dałem, jak to się mówi, z siebie wszystko i taniec przyniósł efekty. No. Później jeszcze się zaprzyjaźniłem z tymi, którzy uczestniczyli w tych turniejach tańca i prowadziłem turnieje tańca w Polsce w różnych miejscowościach i tam spotykałem tych ludzi, których poznałem właśnie na tym obozie, na którym występowałem. O! Nie, no oczywiście, to też jest bardzo wszystko zrozumiałe. A czy dzisiaj, jako osoba, no jednak w lekko już dojrzałym wieku, dalej jeździsz na wrotkach, albo na rowerze, albo tańczysz rock'n'rolla, robisz 30 przysiadów dziennie i jesteś tak bardzo aktywny fizycznie, czy... 30 przysiadów już nie robię, na wszelki wypadek, ale na rowerze jeżdżę, na nartach też, chociaż ostatnio mam przerwę, bo miałem różne takie wypadkowe sesje, gdzie ktoś na mnie najeżdżał na nartach. Raz miałem przygodę, że było dowcipnie z psem, który mnie, Amstaff mnie napadł, już nie w czasie zawodów, ale w czasie spacerów. Musiałem zrobić sobie przerwę, ale teraz jak od czasu do czasu mogę poszaleć, to robię to. I to mi daje przyjemność, no po prostu. I namawiam do tego innych, namawiam do tego słuchaczy Trójki, oczywiście przy każdej możliwej okazji. To muszę jeszcze zapytać, bo rozmawialiśmy dzisiaj o twoim życiu zawodowym, radiowym, ale przecież poza pracą jest też czas na inne przyjemności. Poza sportem i byciem dziennikarzem. Tak. Co jeszcze robisz w życiu? Co cię interesuje? No, tak się zastanawiam, co najbardziej. Lubię koncerty muzyczne, lubię przedstawienia teatralne. Co jeszcze? Tak się właśnie zastanawiam, co na pierwszym planie. Zaskoczyłeś mnie tym pytaniem, dlatego że ja improwizuję, jeśli chodzi o te rzeczy, które sprawiają mi radość. Nie mam przygotowanych najpierw, że tak powiem, planów dokładnie, tylko to się wszystko rodzi w bólach często. I w każdym razie turnieje tańca bardzo lubię. Już niektóre turnieje sam prowadzę, a niektóre, na niektórych występuję jako widz. Nie ma nic przyjemniejszego, jak oglądać ludzi w czaczy, w rumbie, w sambie, w pasodoble. I tak się również niektórym słuchaczom Trójki kojarzy. Jako sportowiec, ale i tancerz. Ciekawe, że użyłeś tego określenia występuje jako widz, bo ty właściwie ciągle występujesz wszędzie jako uczestnik. No jak czynna mogę, postać. Jak mogę, to jestem uczestnikiem, ale nie wszędzie, dlatego że jak mam prowadzić turniej, gdzie występują zawodowcy, to już nie przesadzajmy, to już nie występuję jako uczestnik, tylko jako ten, który prowadzi imprezę. No ale to zależy od okoliczności. To na koniec bym cię chciał zapytać, jakie masz marzenia? O, zaskoczyłeś mnie. Chciałbym po prostu w miarę możliwości być zdrowym, również prowadzić zajęcia sportowe, prowadzić również wycieczki, nie tylko po Polsce, ale po innych krajach. Także to jest dla mnie najważniejsze. Zresztą moja żona również ma te ciągotki kulturalne, więc w dwójkę to robimy. Mówiłem o tym na początku naszej audycji, naszej rozmowy, że dla osób, które są w Trójce od lat, dla tych, których tutaj przez jakiś czas nie było, teraz wróciły, dla tych, którzy są tu od niedawna, no jesteś człowiekiem, instytucją. To takie określenie nie do końca być może ładne, ale jednak prawdziwe, żywą legendą programu Trzeciego Polskiego Radia. Zawsze tu z nami byłeś. Czy ty myślisz o Myśliwieckiej 357 jako o swoim domu też? No oczywiście. Myślałem i myślę w dalszym ciągu. Nie wyobrażam sobie innej siedziby radia dla mnie niż Myśliwiecka 357. Wtedy nawet kiedy były różne okresy takie niedobre w radiowym życiu, starałem się nie opuszczać tutaj tego miejsca i tak jest do dzisiaj. Dlatego może mam tylu przyjaciół, tych, którzy podobnie jak ja traktują Myśliwiecką 357 jako swój dom. Poprawiają w ten sposób, ja też poprawiam w ten sposób swoje samopoczucie, że jak mam coś nie tak mi idzie, to jak przychodzę tutaj na Myśliwiecką, to...